У зале доўгі стол, крэслы без спінак, смярдзіць атрамантам са скураных чарніліц. І за конт так мала святла, што запалены тры свечкі. Ад адной струмень куродыму на нізкую скляпенчатую столь. Больш нічога. Хіба што цяжкія дзверы ў правай сцяне, у катавальню. За сталом Друцкі, дэспад Дзяновіч ды два пісцы і яшчэ радца з магістрата. Гаспадыня села і сядзіць, бледная, нерухомая, як ідал, і павекі самкнёныя. А на высокай прычосцы футраная шапачка з заморскімі пер'ямі. Разбор быў кароткі. І спісалі правіны, якіх не аказалася, акрамя цягі да мужыцкага цара. Ніякіх пошчакаў, падстаў для падазрэння, ніякіх рахаванняў нарад з мяцежнікамі і ніякіх падстаў меркаваць аб зламысным, хіба што толькі паспрабуе пабачыцца з Раманам. Што рабіць? У Друцкага яшчэ больш сухая скура да зубоў прыліпла. На прэнг павесіць няма чаго. Катаваць дарэмна не трэба, але і пусціць небяспечна. У замкавае сутарэнне на вечнае зняволенне, або лепей на агнявую страту. Прываражыла былога Нобеля. Чаму? Пытае дэспад Дзяновіч. Не абышлося тут без чараўніцтва, кажа Друцкі. Не такое каханне. Всявышні ў кані Галілейскай бласлаўляў. А дэспад усміхаецца. Каханне. А што ты ў ім разумееш? Яно ўсякае каханне. Ці Богам, ці чортам дадзенае ўсё адно лепшага за яго. Нічого няма. І звяртаецца да радцы. А твая думка якая? Пусціць, уздыхнуў той. Аддаць гэтаму іраду. На Рамане Ракутовічу роду канец. Нядобра. Ясна, кажа дэспад. І тут ускочыў князь Друцкі, замітусіўся цень па столі. Пусціць, аддаць? А кізгайла пакутнік, у чым перад смерцю кляўся? А апантаная надоечы што прарочыла? Хочаш смуты вечнай? Хочаш канца панству? Страціць вядьмарку. А Ірына стаіць перад ім, глядзіць прамяністымі вачыма. Не кахаў ты, відаць, князь. Свечачны агарак у цябе замест сэрца. Якое ж тут чараўніцтва? І да дэспата. Не чаравала я. Калі чаравала, дык вачыма, голасам, словам. Пані Любка глянула на яе і апусціла вочы. А дэспад Дзяновіч глядзіць на падсудную. Твар у яго здаровы, нязграбны, а вочы разумныя, як у сабакі. Ну, скажы, пан, чым я яго чаравала? Крышна мне. Той усміхаецца сумна. Бачу, чым ты яго чаравала. Бачу, дачушка. І вочы прыкрыў. Я амаль ведаў, аб чым ён думае. Ведаў, як ён у Варшаве жыў маладым, у каго па дурасці закахаўся і чым гэта скончылася. Але ён недоўга думаў. Заміргаў раптам вачыма і жорстка так кажа Друцкаму. Яно не пытае, калі прыходзіць і куды. Можа, і сатыр закахацца ў Геру. Ды і яна яго можа пажадаць. бліскавіц не баючыся. Табе лепей ведаць, з'едліва кажа той. Але дэспат ужо ўзняў павекі. Тваё слова якое, пані Любка. У кісцяні Ракутовіч нельга саслаць. Дэспат прыжмурыў вочы, глянуў на паню з-пад ілба і быццам адрэзаў: «Не!» Любка ўзняла вочы, уважліва паглядзела на Ірыну і выдыхнула: «Аддайце тады яму!» «Чаго ўжо?» «А прарочыцы словы?» – узвіўся Друцкі. «Всё адно аддайце!» Друцкі фаліянт на падлогу змахнуў, потым устаў, галава пад самаю столлю. «Што ж, аддайце, калі ўсе на аднаго. Але вось вам і мой голас. Чарадзейству ў Магілёве не бываць, мяжы панству нашаму не быць, і таму няхай кат раней аслепіць яе». «Ах, Друцкі, Друцкі!» – паківаў галавою дэспад Зяновіч і паглядзеў на Ірыну. «Бачыш, дзяўчынка, у што ўперліся? А ты як мысліш?» Тая ўся так і падалася да яго: «Пане літасці вы, аб з ім!» «Падумай, – ціха кажа той, – можа проста адпусціць. Ідзі ў свет, мужыкоў многа». А ў той вочы раптам светлымі сталі, больш ранейшага. Такія вочы шэрыя, мяккія, невыказныя. «Няхай сляпае. Няма свету без яго». «Ну, глядзі, – адвярнуўся дэспат. — Няхай будзе па-твойму. Ідзі». Кат у дзвярах з'явіўся. Яна пайшла да яго, пайшла спяшаючыся, лёгкай ступою, быццам у паветры плыла, і ўсё паскарала, паскарала крок. А на парозе павярнулася, паглядзела на нас: «Дзякуй усім! Зараз то я ўжо з ім, з ім». Ах, вочы, вочы шэрыя, пушыстыя ад веек, з блакітнымі іскрачкамі. І я чамусьці старую нямецкую песню успомніў. Адвыкнуў зусім, а тут успомніў. «Жыццё сказала, свет гэты мой, з праха вырасце кветка вясной, каласамі ўзыдзе пад дажджом перагной. Жыццё сказала, свет гэты мой».